Elbeta autetxi batzu bildu dira atzo goizean Domintxinen, ani besanben etxaldean behi eritasuneri buruzko aterabideen atxemaiteko. Jakin behar da, 1700 bat etxalde unkiak direla Pirineo Atlantikoko departamenduan. Behar gorri bat agertzen da laborariek izugarrizko ordainak dituztelako. Horrentzat, Isabel Pargad, erri elkargoan laborantza arloko arduradunak laguntza batzuen eskaintzea aipatu ditu. C'est tout de suite travailler avec la filière qui est organisée avec Errico Arraguia, voir comment nous on peut accompagner la filière et on sera auprès de la filière pour en fonction des urgences que eux ils ont vis-à-vis de cette crise sanitaire. Urgentzia tresoreria arazoa konpontzea dela adierazi du Isabel Pargadek, laborariek maresalen fresei aurre egin behar baitiote eta hainbat krisi ezagutzen baitituzte, besteak beste idortea, COVID-pandemia, eritasuna edota inflazioa. Baita ere, eritasun horren kasuan, ongi neurtu behar diren gastuak izan momentukoak edo ondotik etorriko direnak, kondutan hartu behar direla gehitzen du Beñat Cachenok, Max Brisson senatuaren ordezkari gisa etorri denak. Agian eritasun horren ginean antzatuko dira estudiak, eta ondotik behar da hurbiletik segitu afera hori. Orai izaiten intzun ditugu, behi batzu menduraz ilortu direla, behar ba, behi batzu antzure geldituko dira, eta ondoko hilaitetan dira galtze handiak izanen eta izaiten ahal. Eta behaz, hala, urubiletik behar da segitu hori, behar da pusatu ministroa, inalafite launtza horien ekarrazteat. Denak, laborari eta autetxiak inketa gertu dira laborantzaren egoerari buruz, Elbeko kideek galdegin dute beste eritasunetan aplikatzen diren neurriak erabili daitezela behi eritasunean ere.